sun rumiat atin riko pelawuk teko ring lebu keselegate niki sing katik sun roso milu arus ati riko. Nong wolak wali ke atin riko.